ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भागवतम् स्कंद 3 अध्याय 22 श्लोक 28। स्वयंभू मनु का पद है सम्राट केवल ब्रह्मावाद केवल पृथ्वी के सम्राट नहीं है, पर विश्व को राज करते हैं। लेकिन इस श्लोक से लगते है कि इनकी राजधानी ब्रह्मावाद में, तो नानो कहां पर रहते हैं? वो विश्व के अंदर में। देखिए उनकी राजधानी निवासतम विशेषकर कहां पर है, हम पुराण शास्त्र से मिलते हैं उनके राजधानी ब्रह्मावाद में, ब्रह्मावाद। लेकिन आज का वो जाएगा कहां पर है, मानो अभी वर्तमान काल में कहां निवास करते हैं हम, अभी तक ये महत्वपूर्ण पता नहीं है। तो पुराण शास्त्र में ब्रह्मांड का भूगोल और आजकल ब्रह्मांड में क्या स्थिति है, तो दोनों में मिल नहीं होते। तो फिर भी हम शास्त्र का ज्ञान को विश्वास करते हैं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान में कोई निश्चित ज्ञान नहीं होता। वो सब कुछ जो आधुनिक तथाकथित ज्ञानियों को विश्वास करते हैं, तो उसका पूरा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन शास्त्र में जो ज्ञान जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता, और शास्त्रीय ज्ञान भगवान और महान ऋषियों से होते हैं। इसलिए शास्त्र को विश्वास करना चाहिए। विश्वास मतलब हम कौन है, हम बहुत शूद्र अति सामान्य जीव है, और ब्रह्मांड हमारे परिप्रेक्ष्य में विशाल। लेकिन कृष्णा भगवान के परिप्रेक्ष्य में ये ब्रह्मांड राई दाना की राशि में एक दाना जैसे चैतन्य चालक में ऐसा कहना है कि चैतन्य महाप्रभु के एक श्रेष्ठ भक्त वासुदेव दत्त एक बार चैतन्य महाप्रभु को निवेदन की कि विश्व दासियों अपने कर्म फल के अनुसार अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं अनेक जन्मों में, तो मेरा प्रस्ताव है, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रस्ताव किया है, मेरा प्रस्ताव है कि मैं ब्रह्मांड में हर एक बद्ध जीवों के पाप कर्म मैं स्वयं भोग करूंगा, मैं चिरकाल नरक में रहूंगा, जैसे कि सभी भद्र जीव जो इसी प्रमाण में मुक्त हो सकते, चैतन्य महाप्रभु वासुदेव दत्त को बताए कि आप इतना शुद्ध भक्त हैं और आपकी इच्छा वैसे है, तो आपका यम यंत्रण भोग करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप शुद्ध भक्त है, इसलिए कृष्ण जोड़ो और आपकी इच्छा पूर्ति करें और सभी दत्त कम से कम इस प्रमाण के दत्त जीवन की मुक्ति आयोजन करें। तो अगर आपकी इच्छा हो तो भगवान जो भक्त वत्सल हो तो भगवान भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं और आपके लिए इतना सा कष्ट लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा समझ लो कि इस भौतिक ब्रह्मांड एक ही ब्रह्मांड है, फिर वासुदेव दत्त की शंका थी कि अगर वो सब अगर सब मुक्त हो जाए तो इस ब्रह्मांड की क्या गति होगी। चैतन्य महाप्रभु की एक विशाल रायदाना की राशि, तो एक अगर उससे अगर फेंकना है तो वो तो क्या है, तो एक रायदाना। अगर विशाल राशि में एक रायदाना निकाल जाते हैं तो राशि के मालिक का क्या नुकसान। तो इस प्रकार भी ये एक ब्रह्मांड, लेकिन भगवान अनेक ब्रह्मांड के मालिक है और भगवान की इच्छा नहीं है कि जगत भौतिक जगत की अस्तित्व होगी, लेकिन एक ब्रह्मांड अगर थोड़ा विनाश करते तो भगवान की कोई भगवान की संपत्ति में कोई नुकसान नहीं होता। तो हम ऐसे एक ब्रह्मांड में और भगवान की सृष्टि में भौतिक जगत में अनेक अनेक असंख्य ब्रह्मांड है, तो हमारी स्थिति क्या है। हम बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत छोटे, लेकिन हमारे अहम का बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बड़े खास नहीं बड़े ईश्वर हम अहम लोग हम सोचते नहीं ईश्वर हूं मैं इतना बड़ा हूं और हम कितने छोटे हैं। हमारे इतने सब महत्व है, एक्चुअली हमारे कोई महत्व नहीं है, लेकिन इतने सब महत्व है कि भगवान हमको ख्याल करते हैं। हम भगवान के अंश, हमारे अंश जीव लोक जीव रूप सनातन और भगवान हमको देखते, भगवान हमको ध्यान देते, मगर नहीं तो हमारी कोई महत्व नहीं। तो भगवान प्रत्येक जीव को महान जैसे मानते, लेकिन वास्तव में जीव है और असंख्य जीव है। तो क्योंकि भगवान हमको मानते हैं, इसलिए हमारे महत्व होते, नहीं तो हम बहुत बहुत छोटे हैं। तो इसलिए हम शास्त्र को मानते हैं। और एक दूसरे तुच्छ जीव का ज्ञान को इतना सा दाम हम नहीं देते। आइंस्टाइन इतना बड़ा, और आजकल का आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के छोटे भाई वो स्टीवन हॉकिंग, और साधारण लोग स्टीवन हॉकिंग को इतना सम्मान देते, इतना बड़ा ज्ञानी है। लेकिन स्टीवन हॉकिंग नहीं जानते कि इस स्टीवन हॉकिंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट है और बहुत बड़ा ज्ञानी है। लोगों को बताते हैं वो कैसे ब्रह्मांड चलते रहते, लेकिन नहीं जानते कि इस ब्रह्मांड के आधार है, इस ब्रह्मांड को समर्थन करते हैं चार हस्ती। ब्रह्मांड के नीचे चार दिशा में और हर दिशा में मतलब चार प्रधान दिशा है, और पूर्व दिख में उत्तर पश्चिम और दक्षिण में जो सभी दिशा में एक महान हस्ती है जो जगत को समर्थन करते हैं। वो शास्त्र का वचन है। तो भौतिक विज्ञानी और ऐसी बात को नहीं मानते, लेकिन वो शास्त्र उक्ति है, हम क्यों उसको अविश्वास करेंगे। शास्त्र का मतलब भगवान के वचन, भगवान और भगवान के विशेष प्रतिनिधि विशेषकर व्यासदेव, शुकदेव गोस्वामी और सब महान महान आचार्य भी, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, जीव गोस्वामी, तो सब शास्त्र का वचन को मानते। तो हम क्यों नहीं मानते? आज क्या बोलते एस्ट्रोनॉमर क्या बोलते विश्व वैज्ञानिक गोल शास्त्री, लेकिन शास्त्री नहीं, वो तो त्रुटि है, तो शास्त्र को नहीं मानते। गोल वैज्ञानिक ऐसे बोलते, लेकिन ज्ञानी नहीं है, गोल काल्पनिक, खगोल। इसको क्या मतलब? एस्ट्रोनॉमर प्रभुपाद बोले कि साइंस का मतलब क्या है? देखना, टू सी, टू हाइपोथेसाइज, हाइपोथेसाइज क्या बोलते हैं, थियोरी देना, हाँ, मीमांस करना, ये वो एक्सपेरिमेंट करना क्या है एक्चुअली। शुद्ध हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की विधि वैदिक संस्कृति में ज्ञान प्राप्त करने की विधि संपूर्ण भिन्न है। गुरु साधु और शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होते, आधुनिक नहीं है, दीर्घ काल से ऐसे नास्तिक विधि आती है, मॉडर्न साइंस आधुनिक, इसलिए तो हिंदी में अंग्रेजी शब्द प्रयोग करने वाला। तो साइंटिस्ट वैज्ञानिक को शब्द है, लेकिन एक्चुअली वैज्ञानिक कौन है? कृष्ण भक्त, क्योंकि ज्ञान क्या है, विशेष ज्ञान क्या है कि कृष्ण भगवान है, तो वो ही विज्ञान है। तो आज का विज्ञान का मतलब साइंस, लेकिन आधुनिक साइंस तो वो विज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, ज्ञान की छाया है या प्रतिबिंब, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो प्रभुपाद बोले कि मॉडर्न आधुनिक साइंटिस्ट, हम साइंटिस्ट बोल सकते हैं, विज्ञानी नहीं, वैज्ञानिक नहीं। मॉडर्न साइंस, तो साइंस में कैसे ज्ञान निकालना है, तो देखना है, विश्लेषण करना है जड़ पदार्थों, हाइपोथेसिस बन, मतलब कुछ अनुमान करना कि हम ऐसे देखा था, ऐसा लगते हैं, ये सभी ऐसे होते हैं, यही कारण है, फिर मतवाद, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मतवाद और तथ्य में मेल है कि नहीं। Analysis, hypothesis, and then what's the English word? And then you make analysis, hypothesis, experiment, and then you say this is so and so's law. Here, Siddhant Nikam. So we're supposed to analyze, hypothesize. Hypothesize, experiment, and then give a conclusion. Lekin Prabhupada kya bole ki they simply analyze and then they talk on themselves. That's it. So isliye hum शास्त्र को मानते हैं, गुरु साधु और शास्त्र, क्योंकि क्या होते हैं, हम जो जड़ जीव है, जड़ बुद्धि संपन्न जीव, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पाता, ये चार दोष से स्वयं शास्त्र का मीमांस नहीं समझ, ब्रह्मनाथ विप्रलिप्स कारण पाता, हम मोहित होते हैं, भूल करते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी क्या बोलते हैं, प्रताड़ना बोलते हैं हिंदी में, धोखा देना की वृत्ति होती है, और आपूर्ण इंद्रियों ये चार दोष है। तो इसलिए अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन सद्गुरु के मार्गदर्शन में नहीं पढ़ते, तो हम शास्त्र का ज्ञान नहीं मिलेंगे, वो ज्ञान मिलेंगे लेकिन वो ज्ञान का सार क्या है तो उसको नहीं समझ। तो क्या होगा, वो तथ्य जो मिलते हैं शास्त्र में तो उसको ब्रह्मवाद विप्रलिप्स कारण पाता युक्त मन से उसका सार, उसका उद्देश्य को विकृत कर। तो ऐसे ज्ञानी और वेदी शास्त्र पढ़ते हैं, वेद शास्त्र के अनुसार, अच्छा के अनुसार नहीं है कि लेकिन वेद शास्त्र का नाम है, वैदिक शास्त्र के नाम है सब दर्शन है, जिसमें खाली एक वास्तव में शास्त्र के अनुसार वो वेदांत दर्शन और उसमें भी मायावादी है। वेदांत दर्शन में मायावादी है और वैष्णव है, तो इसलिए केवल शास्त्र पढ़ने से हम उसका सार नहीं समझ सकते। इसलिए सब आचार्यों शास्त्र का भाष्य देते हैं, भाष्य और टीका। भाष्य का मतलब मूल आचार्य, जैसे कि श्रीमद् भागवत के लिए श्रीधर स्वामी तो पहला भाष्य लिखे और वो भाष्य के अनुसार दूसरे आचार्य निजी टीका लिखे। टीका का मतलब भाष्य जो भाष्य की ऊपर भाष्य, क्योंकि श्री शास्त्र की वाणी स्पष्ट है लेकिन हमारी दृष्टि अस्पष्ट है। इसलिए अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरिंगिनितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। शास्त्र वाणी स्पष्ट है लेकिन हमारी दृष्टि आवृत है माया मोह से, तो इसलिए भगवान की स्पष्ट वाणी सुन के भी हम नहीं समझते। मन मना भव मन भक्त सदैव लक्ष्य को चिंतन करो मेरे भक्त हो, तो बहुत स्पष्ट है लेकिन बड़े ज्ञानी भी यही बात सुन के उसका अर्थ नहीं समझते, वो बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन शास्त्र में कुछ भाषा है जो अस्पष्ट है या कंफ्यूजिंग मीन्स विभ्रम का कारण हो सकता है। जैसे कि महाभारत में बहुत ज्यादा मिल रखे कि नारायण परम देवता और महाभारत में भी भीमसेन का वचन भीष्मदेव श्री कृष्ण ही नारायण, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं महाभारत में कहते हैं कि शिव भगवान सर्वश्रेष्ठ। तो कैसे इसे मानते हैं? तो इसलिए शास्त्र ऐसे ऐसे वचन के मतलब महाभारत के अंत में व्यासदेव ने लिखी वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद अंते च मध्ये च हरि सर्वत्र कीर्ति। तो समस्त वैदिक शास्त्रों में आरंभ अंत और बीच में भी केवल हरि की संस्कृति होती है, तो इसलिए आचार्य गण का मार्गदर्शन लेना पड़ता है, क्योंकि आचार्य गण समस्त वैदिक शास्त्रों को विश्लेषण करके वैदिक शास्त्रों का मूल अर्थ निकालते हैं। नाना शास्त्र विचार के निपुण सर्वधर्म संस्थापक आचार्य गण निपुण होते हैं शास्त्र मीमांसा में। हम एक बात है कि हम निपुण नहीं है, दूसरी बात है कि हम पूरा शास्त्र नहीं पढ़े, और तीसरी बात है कि हम ब्रह्म प्रमार्ग विपलिप्स कारण पचात काम को लोभ मोह मदन मत्सारी से आवृत होते, इसलिए हम अधिकारी नहीं है समस्त शास्त्र पढ़ने के लिए। अगर हम सभी शास्त्र पढ़ेंगे तो हम विभ्रमित, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले बहु बहु ग्रंथ न पढ़े समस्त शास्त्र पढ़ने का जरूर नहीं है, क्योंकि कई शास्त्र है सर्वगुणी लोग के लिए, कई कुछ शास्त्र है रजोगुणी लोग के लिए, कुछ है तामसी प्रकृति लोग के लिए। तो एक्चुअली सभी शास्त्र का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति स्थापन करना, लेकिन दूसरी दूसरी शास्त्र है दूसरी दूसरी स्तर के लोग के लिए। इसलिए सभी शास्त्र पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्ति स्थापना है और स्पष्ट व्याख्या है श्रीमद् भागवत में, सार्वेद इतिहासानं सारं सारमिदुदाहृतम्। समस्त वैदिक शास्त्रों सार का सार है श्रीमद् भागवत। प्रभुपाद को बहु ग्रंथ न पढ़े गए, चैतन्य महाप्रभु का वचन तो तात्पर्य हमारे कृष्ण भावना में अंदर में चार ग्रंथ पढ़ने का आवश्यकता है, भगवद गीते यथारूप श्रीमद भागवत चैतन्य चरितामृत और भक्ति वसंत सिंह। तो फिर भी प्रचार के लिए दूसरा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैं 20 साल के पहले बन रहा हूं, 25 साल के पहले सर्वप्रथम बांग्लादेश गया था, वहां पर बहुत गौरी वर्षा थे, ज्यादा अपसंप्रदायी गौर वैष्णव थे और बहुत लोग चैतन्य भागवत, बहुत लोगों का चैतन्य भागवत का ज्ञान था और मुझे नहीं था। इस समय चैतन्य भागवत अंग्रेजी में नहीं था, तो बहुत लोग हमको चैतन्य भागवत से कुछ प्रमाण दिए, खास कि चैतन्य महाप्रभु बोले कि भविष्य में मैं और दो अवतार लूंगा, तो यही बात लेके बहुत लोग कहते हैं कि ये हमारे गुरु चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, और ऐसे यही बातचीत अनुभव थे बांग्लादेश में बहुत अवतार करते, बांग्लादेश एक अवतार का फैक्ट्री है, नया नया डिजाइन रखते हैं। तो मेरे लिए चैतन्य भगवत पढ़ना चाहता था, जैसे कि जवाब दे सकते थे, जो चैतन्य भगवत ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु बोले कि जीवा रूप और मूर्ति रूप में नहीं होगा, अब मतलब नाम रूप और मूर्ति रूप में नहीं उपस्थित हूं, नहीं है कि एक माच खाने वाले तथाकथित गुरु के रूप में, ऐसा नहीं बकवास बनने वाले गुरु। तो ऐसा है प्रचार के लिए कुछ दूसरे शास्त्र भी पढ़ने पड़ेगा, उसका पूरा जरूरत नहीं है, लेकिन प्रचार वही हो सकते। एक बार प्रभुपाद का एक शिष्य दक्षिण भारत में प्रचार किए थे, प्रभुपाद को चिट्ठी भेजी कि यहाँ पर दक्षिण भारत में बहुत लोग जो शास्त्र ज्ञानी है, तो मैं कैसे प्रचार कर सकता, खास उस समय प्रभुपाद के शिष्यों में ज्यादा शास्त्र ज्ञानी नहीं थे, तो सब नया नया भक्त। प्रभुपाद सबको भेज दिया, प्रचार करो, जाओ जापान जाओ ऑस्ट्रेलिया जाओ, दक्षिण अमेरिका जाओ, दक्षिण भारत जाओ, फिर प्रभुपाद थे, अमेरिकन डॉक्टर रहते थे, कृष्ण इज गॉड, ये वो सब बड़े बड़े दक्षिण भारतीय ब्राह्मण पंडित तो उपनिषद से, वेदांत सूत्र से, पुराण शास्त्र से, महाभारत से प्रमाण दिए है कि कृष्ण गॉड तो नहीं है। क्या बताऊं, तो एक प्रॉपर की एक शेष तो एक चिट्ठी भेजी SOS तो ऐसे मैं क्या करूं, तो प्रॉपर जवाब पात्र में लिखी कि तुम भगवत गीता से 50 मुख्य मुख्य श्लोक याद करो और दूसरा शास्त्र पढ़ने को कमजोरी नहीं। अगर कोई बात है कि शिव भगवान है तो भगवत गीता से बताओ मत पर राम नाम किंचित अस्ति जानन जाओ बस और कुछ करने। अगर कोई बात है कि परम सत्य निराकार है तो कहो अब जानती मां मूझा मानव चिंतन मानुषम बस और कुछ करने का। भगवत गीता में सब कुछ है तो चाहते हैं लेकिन ऐसे प्रचार के लिए और शास्त्र भी पढ़ सकते। दूसरे जगह में भी प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में श्री प्रभुपाद का एक तत्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखी कि जब भक्तों भक्ति में पक्का होते हैं तो वृंदावन में बैठ के गोस्वामी शास्त्र पढ़ सकते हैं। गोस्वामी शास्त्र मतलब जो श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शरद गोस्वामी ने रचना की और चैत्य प्रभुपाद द्वारा की चैतन्य चरितामृत चार ग्रंथों में चैतन्य चैतन्य चरितामृत है उसका पढ़ने की आवश्यकता है। प्रभुपाद ने कहा कि ये चार ग्रंथ यथेष्ट है लेकिन चैतन्य चरितामृत की मूल श्लोक में लिखे कि अरे मूल हलो सुनो चैतन्य मंगल, चैतन्य मंगल सुनो, चैतन्य मंगल का मतलब चैतन्य भगवत। आज का चैतन्य भगवत वृंदावन दास ठाकुर की रचना उसका पहला नाम चैतन्य मंगल था, फिर लोचन दास ठाकुर एक दूसरी पुस्तक भी लिखी चैतन्य मंगल नाम के, वो भक्तों चैतन्य आदि चैतन्य मंगल को चैतन्य भगवत को नाम दिया और शिल प्रभुपाद का तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत में निर्देश है जागरानंद प्रेम विवर्त का पर्ण। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद की इच्छा नहीं थी कि भक्तों दूसरी दूसरी शास्त्र पढ़ेंगे लेकिन ऐसा सिद्धांत हम निष्कर्ष कर सकते ये चार ग्रंथ में यथेष्ट ज्ञान होना चाहिए और खाली ज्ञान नहीं है विश्वास। क्योंकि क्या होते है आज हम ऐसे करते हैं कि भक्त बहुत बहुत दूसरी दूसरी शास्त्र करते और लगते प्रभुपाद की पुस्तक हम तो ज्यादा ज्ञान नहीं देते, सोचते कि अभी हम और बहुत कुछ मिला दूसरे दूसरे शास्त्र। तो ऐसे सोचना ठीक नहीं है। गुरु मौका पर मैं वाक्य चिते करे और क्या आ ना करे हम अनाश हम रोज जाते हैं इसका मतलब क्या है। गुरु मौका अर्थात प्रभुपाद के श्रीमुख से क्योंकि हम प्रभुपाद के सामने प्रभुपाद के लिए ये गान जाते हैं। प्रभुपाद से हम जो मिला तो वो हृदय में रखना चाहिए और दूसरे धारणा भावना निकाल देते आला प्रेम प्रभा एक बार बोले बहुत महत्वपूर्ण वचन कि हमारे गुरु जो हमको दिया है तो उसको लेकिन संतुष्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमारे गुरु जो हमको दिया है तो वो पूर्ण है। जय प्रसादी पूरे सर्वभाषा कृष्ण प्रेम भक्ति जहां हो तो प्रेम भक्ति इनसे मिल जाती तो ऐसा नहीं है कि हम क्रॉ क्रॉ शास्त्र पढ़ेंगे बड़ा पंडित बन जाएंगे फिर उससे हम भक्ति मिलेंगे तो ऐसा नहीं। विनम्र सीधे भाव से और गुरु की चरण में अर्थात गुरु के वचन में विश्वास होने से गुरु कृपा मिल जाते हैं और गुरु कृपा से जय प्रसादी पूरे सर्वभाषा सब कुछ है। अध्यात्म जगत सब कुछ गुरु के हाथ में है। कृष्ण से चौमा कृष्ण से चौमा कृष्ण देते पर्वत तुम्हारा शपथ अच्छे अमित गंगा कृष्ण कृष्ण बोली भाई का बच्चे पहुंचे भक्तिनाथ ठाकुर हमको इंगित दिया है तो कैसे हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण से चौमा तुम्हारे वैष्णव ठाकुर कृष्ण से चौमा कृष्ण तुम्हारी संपत्ति तुम्हारा मतलब साधारणतया हम आप बोलते तो आप हमको कृष्ण दे सकते इसलिए मैं आपके पीछे आता हूं और कृष्ण को मांग रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरे शास्त्रों को नहीं कर सकते लेकिन वो ज्ञान जो गुरु हमको दिया है उसमें स्थिर होना चाहिए और समझना चाहिए कि गुरु जो हमको दिया है वो सार है वो ही सार। स्वयं भू मानो राजधानी तो विश्व में कहां पर है आधुनिक तथाकथित विज्ञान के अनुसार हम मीमांस नहीं कर सकते तो फिर भी हमारे विश्वास है कि शास्त्र में ऐसा कुछ काल्पनिक बात नहीं है। शास्त्र में जो है वो ही सही और अगर ऐसा एक कल्चर लोग जो प्रयास करते हैं वैदिक ज्ञान में और आधुनिक विज्ञान में मिल सकता है लेकिन हमारे विश्वास है कि क्योंकि भगवान हमको शास्त्र दिए तो आधा मिल नहीं होते आधुनिक विज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान में तो चूठी है आधुनिक विज्ञान नहीं है शास्त्र में तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे खस हम जो आधुनिक विज्ञान में शिक्षित है हम जो दुर्भाग्य हुआ कि हम आधुनिक शिक्षा में तो हम कैसे समझ सकते कि खाली एक वचन बोलते हैं ऐसा बहुत है कि जगत का आधार कहते हैं चार हस्त तो अगर हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो एक हस्ती भी नहीं देखेंगे, चले वो एक्चुअली नीचे, अगर हम क्या करते घूम करते वो माटी निकाल कर करेंगे और बहुत भूमि में बहुत गहरा ले जाएंगे, हम हस्ती को नहीं देखेंगे। और ऐसे हम ऐसे विश्वास नहीं करते, हम सब जानते हैं कि वो सब लोग महाकाश में जाते हैं ग्रेविटी, वो कैसे सब लोग तारा नक्षत्र इत्यादि महाकाश में रहते हैं ग्रेविटी। आधुनिक विज्ञान का निष्ठा से ग्रेविटी तो बड़े तो ग्रेविटी ऐसे कोई चीज नहीं, कोई शक्ति नहीं, सब बलराम की शक्ति। और शास्त्र में प्रभात ऐसे बोले कि शास्त्र में ऐसे कि दूसरे दूसरे प्रकार का हवा है, हवा में रहते इसमें वो मरुत का में मरुत एक प्रकार की देवता, तो मरुदन मरुत मरुति शब्द का मतलब हवा, तो विशेष प्रकार की हवा है जिसमें वो सभी लोग महाकाश में रहते। तो आधुनिक विज्ञान का निष्कर्ष है कि महाकाश में हवा तो नहीं है, शून्य है, कुछ नहीं है। तो शास्त्र में वो लेके हवा जो है, तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार वो हवा शब्द का क्या अर्थ है, तो दोनों में मिलने होते। जैसे कि दूसरा शब्द है स्पीशीज, 84 प्रकार की जीव जाति है, जीव जाति अंग्रेजी शब्द है स्पीशीज, लेकिन वैदिक ज्ञान में जीव जाति जो है और अंग्रेजी वैज्ञानिक शब्द स्पीशीज जो एक दोनों एक्चुअली एक ही नहीं। तो हवा मतलब इस पृथ्वी में हवा जो है, और शास्त्र में लग जो है दूसरे दूसरे प्रकार के हवा है, तो दोनों में मिल नहीं। जैसे कि शास्त्र में लेते हैं कि शरीर में दूसरे दूसरे प्रकार की हवा है, समान क्या बोलते हैं प्राण है बुद्ध, हाँ ऐसा है पांच प्रकार के। तो शास्त्रीय ज्ञान और आधुनिक ज्ञान तो उनकी नहीं, लेकिन हमारा विश्वास है कि शास्त्र जो शास्त्र में ज्ञान जो है वही ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान कैसे समझना है, परंपरा के द्वारा निजी बुद्धि से नहीं। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम की जय। इसके बारे में कई प्रश्न है तो माफ करो, हमेशा हिंदी में बोलना मेरे लिए मुश्किल लगते है, तो हिंदी बोलने वाले उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ये सब शब्द का कोई यथार्थ हिंदी शब्द नहीं है। एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुसंधान, लेकिन एक्चुअली अनुसंधान वो एक संस्कृत शब्द है, वो अनु वो शब्द है अनु, इसका मतलब दूसरे महान व्यक्तियों के ज्ञान मिलके अनुसरण अनुगमन, लेकिन एक्सपेरिमेंट का मतलब केवल निजी बुद्धि लगा के अन्वेषण कर खोज कर। तो एक्चुअली संस्कृत भाषा, तो वैदिक ज्ञान के लिए बिल्कुल क्या बोलते हैं सामंजस्य। और अंग्रेजी तो अंग्रेजी भाषा के द्वारा कैसे ये सब सूक्ष्म विचार कैसे करने हैं। जैसे कि अंग्रेजी में वो इंकार्नेशन शब्द है, अवतार के लिए इंकार्नेशन, लेकिन ये इंकार्नेशन ये शब्द का क्या मतलब है? स्थूल शरीर धारण करने वाले, तो एक्चुअली इंकार्नेशन तो ठीक शब्द नहीं अवतार के लिए। हरे कृष्ण।